kostaile mun viesteihin mitään. Mä kirjoitan koko ajan, eikö sä näe näin mun viesteihin jolla? Sitä voi punnalla sitten, kun saadaan toi toimimaan, mutta... Jos tärkeintä ymmärtää, miten tää toimii, tää koko laite. Pystytkö sä nyt... Tai saadaanko me nyt päätettyä, montako baaria tässä nyt on tässä biisissä? Se ei ole nyt toiminut, se pitää saada yhdellä syklillä se kierto soitettua. Ja me koitettiin 16, se ei toiminut, eikä 12 toiminut, niin mikä siinä sitten toimii? Entä ei sillä ole merkitystä mun syklillä? Pitäisi saada toi kierto, jos sä saat soitettua sen sun kierron tuossa tuohon niinku klikin kiertoon, niin sitten mä rupean heti soittaa. Se on se pointti, että jos sä aloitat väärästä, tai jos sulle ei kierto lopu tuohon nollaan, niin ei me pystytä soittamaan sitä. Kyllä se on näin eri kohdista. Ei me pystytä, kun siis mä soitan sitä eri kohdasta, niin ei se... No, mä soitan täällä nyt sitten, mutta... No mikä, missäkin biisissä on pelkkä yksi kierto? En mä keksi mitään muuta. Siis pointti on se, että siinä saa olla vaan yksi kierto, mikä muu ei toimi. Siis me soitaan niinku eri säkeistöä. Ja jos se säkeistä on eri, niin sit se ei vaan onnistu. Nyt sun pitää saada toi... Mun mielestä Hey Joe on täydellinen harjoituskappale, mutta sun pitää vaan saada sun Hey Joe täsmämään tohon klikin kiertoon. Mutta tämmönen joku... Eikö se mun mielestä eilen toimi, niin oliko se 16 vai 12 vai millä me se vedettiin? Ei ole, ei kun kyllä me säädettiin sitä. Mut sä et osaa heti sanoa, että onks se 12 bar plus vai? Nämä mut. Mä kuuntelen, mutta koitatko sä tätä 24 ensin ja... Selvä. Mä vaihtelen näitä sitten ja sitten kun se täsmää, niin sitten lopetetaan. On, mutta mä en... Kuuleeko sä sieltä? Joo, mutta mä en kuule sun puhetta sitten. No okei, no koitetaan.